La 3 ani de la tragedie și 1 an și jumătate de la primul termen, procesul colectiv se reia cu un nou judecător. Din punctul meu de vedere, suntem conduși de o clasă politică infectă, nepăsătoare la tot. Și la jocurile Invictus de la Sydney, Olimpiada Militarilor Răniți, Ionel Bida s-a calificat noaptea trecută în 2 finale la not. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanu, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Sănătății a decis să sesizeze Colegiul Medicilor în cazul copilului mort la Spitalul Sanador în urma unei operații de hernie inghinală. Între timp, la medicii legiști au ajuns foaia de observații clinice și corpul băiețelului, iar la solicitarea anchetatorilor în această dimineață va fi făcută necropsia. În replică, Spitalul Sanador susține că au fost respectate în tocmai toate procedurile și protocoalele. Mihai Bucureșteanu. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a trimis o echipă de control a DSP la spitalul privat. Din raportul preliminar al controlului Direcției de Sănătate Publică reiese că s-au respectat procedurile igienico-sanitare. Există lucruri care sunt standard, atât pentru public cât și pentru privat. Spitalele private, cum să nu, pot fi verificate de către Direcțiile de Sănătate Publică. Ele sunt societăți comerciale și intră sub incidența altor organe de control. Părinții micuțului de 1 an și 10 luni spun că, la câteva ore după intervenția de rutină din acest weekend, starea acestuia s-a agravat. Însă cadrele medicale nu ar fi intervenit și au fost nevoiți să cheme SMURD-ul. Avocata Mariana Ștefan reprezintă familia copilului și spune că e vorba de malpraxis. Ar putea fi vorba de o ucidere din culpă, cea mai ușoară infracțiune, dar în momentul în care lași un copil neajutorat, deși mama spune că moare, să nu cumva să fie vorba chiar de o infracțiune mult mai gravă. În replică, Spitalul Sanador susține că au fost respectate în tocmai toate procedurile și protocoalele medico-chirurgicale. Spitalul subliniază că este vorba despre un deces din cauze necunoscute, iar până la finalizarea de către medicii legiști a expertizei medico-legale, care va stabili cauzele decesului, este, și citez, inadmisibilă insinuarea existenței unei culpe în sarcina Spitalului Clinic Sanador. Astăzi va fi înmormântat cu onoruri militare la Craiova fostul fotbalist Ilie Balac. Dimineața însă fanii pot să-i aducă un omagiu. Mii de suporteri au fost aseară la stadionul din Bănie. Între timp, decesul lui Ilie Balac este anchetat de Ministerul Sănătății, iar poliția l-a încadrat ca moarte suspectă, așa cum prevede procedura. Ana Maria Constantinescu transmite. Au fost momente emoționante seara trecută la stadionul Ion Oblemenco. Familia, prietenii, foștii coechipieri, dar și alți oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu minunii blonde a Craiovei, Ilie Balac. Suporterii au scandat numele și l-au aplaudat pe cel care a ajutat echipa lor de suflet, Universitatea Craiova, să obțină la începutul anilor 80 mari performanțe. În această dimineață, sicriul cu trupul neînsuflețit al fotbalistului va fi depus pe gazonul arenei din Bănie, iar un sobor de preoți va oficia o slujbă in memoria Ilie Balac. Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa la Biserica Sfântul Ilie din centrul orașului, unde va avea loc slujba de înmormântare ce va fi oficiată de mitropolitul Olteniei Irineu. Ilie Balac va fi apoi condus pe ultimul drum către cimitirul Sineasca, acolo unde va fi înhumat, trecând mai întâi prin fața primăriei și a Universității din Craiova. Fostul mare fotbalist Ilie Balac a decedat duminică dimineața la vârsta de 62 de ani, în urma unui infarct miocardic. Pentru că timp de mai multe decenii a promovat valoarea fotbalului, dar și spiritul de fair play în rândul tinerelor generații de sportivi, președintele României a conferit post-mortem Ordinul Național, Serviciul Credincios, în grad de cavaler. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Învățătorul din Botoșan care a strâns de gât un copil și a dat demisia este anchetat după ce elevul a ajuns la spital cu traumatism cervical, relatează Sorin Saizu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Botoșan, învățătorul în vârstă de 63 de ani a înaintat conducerii școlii o cerere de încetare a contractului individual de muncă, dar a refuzat să justifice gestul. Părinții copilului spun că din motive necunoscute, cadrul didactic l-ar fi strâns pe băiatul de 7 ani de gât și ar fi lăsat urme pe corpul acestuia. Învățătorul nu este la prima abatere de acest tip, el fiind sancționat și în anul școlar precedent pentru fapte similare. Elevul de 7 ani are un traumatism cervical, iar părinții lui au făcut plângere la poliție poliție pentru purtarea abuzivă. După ultimul incident, învățătorul s-a internat în spital, așa că ancheta bate pasul pe loc. Anul trecut, el a lovit o fetiță de clasa a doua și i-a învinețit un ochi. Copila s-a scăpat pe ea de teamă, ca și în cazul de acum. Și atunci a fost făcută plângere la poliție împotriva profesorului. Cadrul didactic a negat fapta și a scăpat cu o mustrare scrisă. Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Procesul colectiv se reia cu un nou judecător la 3 ani de la tragedie și la 1 an și jumătate de la primul termen. Dosarul a fost repartizat magistratului Mihai Bălănescu după ce judecătorul care se ocupa de el, Mihail Terceanu, s-a pensionat la sfârșitul lunii august. La următorul termen vor fi audiați primii 25 de martori. Manuela Nicolescu. Procurorul nu a cerut reaudirea celor 3 patroni ai clubului colectiv, astfel că declarațiile lor, pe care le-au dat în fața precedentului judecător, rămân valabile. Instanța a fost de acord. Însă apărătorii din dosar au contestat probele cu martori efectuate în cursul urmăririi penale, dar și rezultatele rapoartelor de expertiză și au cerut readministrarea probatoriului. Instanța a încuviințat cererile. Avocatul lui Alin Anastasescu, unul dintre patronii clubului colectiv, a subliniat că are probe noi și martori, angajați care au participat la pregătirea sălii. Judecătorul a încuviințat documentele deja depuse la dosar, care arată situația medicală și cauzele care au dus la deces, dar și pe cele care vor apărea, referitoare la evoluția stării victimelor aflate încă în tratament. Următorul termen a fost stabilit pe 9 noiembrie, când vor fi readministrate probe și vor fi audiați primii 25 de martori. Reprezentanții victimelor din incendiul din colectiv au acuzat de nenumărate ori tergiversarea dosarului, președintele Asociației Colectiv, Eugen Iancu. Din punctul meu de vedere, suntem conduși de o clasă politică infectă, nepăsătoare la tot, deși vedem apărând la televizor și țipând în gura mare cum îi frământă viața noastră, în realitate, de fapt, sunt dezinteresați total. Și aici nu mă refer la un partid sau la altul, ci la toți. Dosarul a fost trimis în judecată pe 28 aprilie 2016. Printre acuzați, patronii clubului, reprezentanții firmei care a livrat artificiile, 2 angajați ai ISU și fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. La 3 ani după incendiul de la colectiv, România e o țară cu doar 14 paturi pentru tratarea pacienților adulți cu arsuri grave și toate în capitală. Sunt aceleași care au putut salva în 2015 câțiva norocoși cu răni mai ușoare. Dincolo de strategii și de declarații politice, în acești 3 ani nu a apărut nici măcar o singură clădire nouă într-un spital din țară care se poată primi un mare ars. În campania România Neterminată vă spunem unde ne-am blocat. România Neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. În iulie, 2 mineri din Gorj erau scoși în flăcări după un accident de muncă. Ce se întâmplă astăzi cu cei doi, ne spune corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. Gheorghe Fudulache și Emanuel Grivei lucrau până nu de mult în mină la complexul energetic Oltenia. Într-o zi au intrat în carieră pe picioare și au ieșit târându-se până la targă. O flamă de la un transformator le-a lăsat pe corp arsuri de gradele 3 și 4. Salvarea le-a venit din Belgia, pentru că niciun spital din România nu avea dotarea necesară să îi îngrijească. I-am întâlnit pe amândoi, întorși între timp acasă. Gheorghe are 40 de ani, Emanuel 48. Au familii și copii. Trăiesc, dar își revin încet. Și nu au încă puterea de a vorbi despre cum treci în România pe lângă moarte. Din lupta pentru supraviețuire, soțiile lor își amintesc încă detalii șocante. Scoși din flăcări, Gheorghe și Emanuel au avut de mers 1 kilometru pe jos, sprijiniți de alți mineri până la prima ambulanță. Din spitalul orășenesc Rovinari, fără vreun pat pentru mari arși, un elicopter smurt i-a dus la București, la Floreasca. Nici secția de arși, deschisă aici cu investiții imense, dar în mare parte inutile, nu s-a dovedit de vreun folos. Medicii le-au chemat familiile și le-au spus să nu piardă timpul. Singura șansă de supraviețuire era să-și caute un spital din străinătate. Gheorghe și Emanuel au ajuns între timp într-o clinică din Belgia. S-au întors acasă întregi. Nu pot însă să mai muncească, nici măcar să vorbească despre ce a urmat după accident. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. La mina Pinoasa a fost un accident de muncă, se poate repeta oricând, oriunde. Cei 2 mineri au ajuns în final tot pe mâna unor medici români emigranți în vest. În spatele acestui transfer nu se află însă un sistem medical care să-și fi recunoscut limitele. Salvarea a venit tot de la mai vechea rețea de voluntari care a funcționat și la colectiv. Cum se tărăște un sistem care n-a câștigat încă încrederea pacienților? Aflăm de la Anca Simina. Telefon după telefon. În continuare, așa vine salvarea. Într-un sistem bolnav, cel mai des sună o rudă disperată la un om suspus. În vara, acest om a fost Pavel Popescu, IT-istul care aducea acum 3 ani o echipă de doctori norvegieni pentru victimele de la colectiv. Azi, Pavel Popescu e deputat și primește aproape zilnic telefoane de la necunoscuți sprijiniți firav pe fereastra dintre viață și moarte. Ce poate face o mamă disperată sau o soție disperată în momentul în care ajunge în fața unui spital și realizează că nimeni nu o poate ajuta? Știți cum ne numesc oamenii? Mai mari puși. Mereu mă gândesc când primesc un astfel de telefon că poate mâine, Doamne ferește, sunt eu în situația. În România, în momentul de față, nu există nici unde un pat de mare ars la standarde minime europene. Nu există. Cum ajungi într-un avion spre a doua șansă? Vă veți întreba, poate. În România prezentului, un grup de prieteni se consultă pe Facebook și peste capetele unui sistem care întoarce privirea în altă parte, ți se găsește un loc. Dar povestea nu se termină aici. Paradoxal, chiar cei care au sugerat plecarea se pot răzgândi. Pavel Popescu a trăit-o. Zic, uite, avem un colectiv mai mic. Concluzia a fost ca să-l sunăm din nou pe domnul dr. Serge Nas din Belgia. În 45 de minute, de undeva, de pe o insulă de unde era el în vacanță, mi-a trimis o scrisoare oficială de acceptare a pacienților. Deci, practic, a început birocrația. Medicii care au sfătuit familiile să transfere pacienții n-au mai vrut să semneze actele de frica plăților pe care statul român le-ar face către statul belgian. Un deputat sună la ministru. Ministrul semnează în locul doctorilor și câteva ore mai târziu un avion decolează. La sol rămâne neputința. La jocurile Invictus de la Sydney, Olimpiada Militarilor Răniți, Ionel Bida s-a calificat noaptea trecută în două finale la not, astăzi intră în concurs și Nicolae Grigore la powerlifting. De la Sydney transmite Anca Grădinaru. La not, 5 militari români au concurat, însă doar plutonierul ajutant în rezervă Eugen Bida s-a calificat în finalele de mâine la probele de 50 de metri spate și de 50 de metri braț. A fost un concurs extraordinar în care au notat zeci de militari răniți cu infirmități reduse sau fără câte 3 membre. Mii de spectatori australieni și străini au încurajat pe toți acești militari răniți. Jocurile Invictus au animat nu doar întreg parcul olimpic din Sydney, un complex uriaș cu arene, stadioane, piste și parcuri, ci și o bună parte a metropolei australiene. Biletele la majoritatea competițiilor, dar și la ceremonia de închidere, s-au epuizat deja. Printre spectatori se află atât fondatorul jocurilor Invictus, prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, ducesa de Sussex, dar și câțiva români veniți de la sute de kilometri depărtare de la Sydney pentru Europa FM, Anca Grădinaru. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum! A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Valori termice normale pentru această perioadă în aproape toată țara. În regiunile sudice și de sud-est, vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal pentru sfârșitul lunii octombrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 12 și 21 de grade. Ploi pe arii restrânse vor fi și în vestul, nordul și centrul țării, dar și în zonele de deal și munte. O zi cu vreme caldă se anunță și în București, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Bună dimineața, 7 și 13 minute. Sport acum, Luca Pastia. Bună dimineața, Dinamo a remizat 1-1 cu Dunărea Călăraș pe teren propriu la debutul lui Mircea Rednic în al patrulea său mandat pe banca formației din Steaua cel Mare. Defensiva albroșilor, a doua cea mai slabă din campionat, cu 20 de goluri încasate, a fost în continuare vulnerabilă. Ndiaye a deschis scorul pentru oaspeții la jumătatea primei reprize. Introdus imediat după pauză, Daniel Popa a egalat în minutul 56. Dinamoviștii au nimerit Bara în minutul 89 prin Robert Moldoveanu, iar Dunărea Călăraș a terminat în inferioritate numerică, Alex Munteanu fiind eliminat în prelungiri. Dinamo a ajuns la al șaselea meci fără victorie, iar Mircea Rednic s-a declarat dezamăgit de majoritatea străinilor din echipă și a anunțat că va întări urgent lotul. Albroșii sunt antepenultimii în clasament și urmează două deplasări la alte codașe, Concordia Chiajna și FC Voluntari, apoi derbiul cu FCSB. Arsenal a reușit a șaptea victorie în 9 etape de Premier League, 3-1 cu Leicester City. Tunarii au revenit de la 0-1, Özil a egalat înainte de pauză, iar Aubameyang a reușit o dublă în repriza secundă. Ultimul gol a fost genial reușit după ce au contribuit 9 jucători, începând cu portarul, care au pasat de 8 ori mingea fără ca adversarii să o atingă. La primul sezon, după 22 de ani sub comanda lui Arsène Wenger, echipa pregătită acum de Unai Emery este a 4-a în clasament, la doar 2 puncte de liderul Manchester City. Arsenal a început sezonul cu 2 înfrângeri cu City și Chelsea, dar de atunci până în prezent a legat 10 victorii în toate competițiile.